میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس مزید سکس منٹ ہے اس میں آپ لوگ ڈسکشن کریے، کیونکہ یہ آیت ایسی ہیں کہ جس کے بعد انسان کے اپنے دل کی بات باہر آنی چاہیے، تاکہ یہ باتیں صرف کتابوں تک نہ رہیں. اور اس رکوع کے انشاءاللہ مین پوائنٹس ہم کل صبح میں اپنے اگلے سبق سے پہلے لکھ لیں گے. جی ٹیکسٹ کھول دیجئے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھے ہیں، کیونکہ میری تسلی نہیں ہوگی جب تک آپ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے، خاص طور پہ یہ شرح صدر والی بات کو. دل کا مطمئن ہونا، اطمینان پیدا ہونا، یہ سب کیا ہے، کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ جی میں مائک چھوڑتی ہوں اور آپ مائک لیجئے. سائمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ. جی مجھے یہ ایک چیز جو استاذہ سے ابھی جو بات ہو رہی تھی نا اس آیت کے حوالے سے کہ دنیاوی تعلیم دینے والے استاد کیسے طلبہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، تو اس کا تجربہ ہوا ہمیں حال ہی میں کہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ یونیورسٹی سے ایم بی اے کر رہی ہے. تو الحمدللہ ویسے تو گھر سے ہی دین کا عمل دخل تو تھا ہی، اور مکمل شرعی حجاب میں یونیورسٹی جاتی ہے اب تک، اور نماز روزہ بھی. لیکن یہ ہے کہ دین کی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں ظاہری صورت تھی، مگر دین کے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق اس کے فائنینسنگ کا سبجیکٹ پڑھنے کے دوران اس طرح سے ہوا کہ اس کے فائنینس کے ٹیچرز نے وہ اس طریقے سے ان کو پڑھایا کہ انہوں نے انہیں کیسے کہ کس طرح سے آج کل کے دور میں پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ سود پہ چل رہا ہے، اور آپ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اور الحمدللہ اتنے زیادہ ان اساتذہ کی اتنی دین کی معلومات تھیں ان کی، انہوں نے خود اس کو اچھے سے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہوا تھا اور اسی طریقے سے انہوں نے آگے سے ان کو بتایا. اور اب اس کو مطلب اس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ فائنینس کا سبجیکٹ پڑھ کے تو آپ جو بھی جاب کریں گے وہ اس کو شرعی نقطہ نظر سے آپ پر رکھ لیں کہ کیسے بینکنگ کا جو پورا نظام ہے وہ سود پہ ہے، اس لیے ان کی کوئی بھی اس طرح کی جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی. تو سوائے جو ہے وہ ٹیچنگ کے کوئی بھی آپ اس سبجیکٹ کے بعد ایسی جاب نہیں ہے جو سود سے مکمل پاک ہو. تو ان اساتذہ کے سے پڑھنے کے بعد، حالانکہ وہ بالکل ایک دنیاوی تعلیم کے لیے گئی تھی، اور اس کے بعد انسان کا ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسی طرح کی جابز کریں گے، بینک کی اور کسی بھی کمپنی میں مینیجنگ کی، تو یعنی ایک مکمل ایک دنیاوی ایک پرسپیکٹیو اس میں ہوتا ہے. لیکن ان اساتذہ کے اس پرسپیکٹیو کی وجہ سے میری جو سسٹر ہے وہ اتنی بدل گئی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہی لڑکی ہے جس نے 2 سال پہلے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا تھا. اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق ہے جو اس کی ہر بات سے نظر آتا ہے، اور اتنی محتاط وہ ہو گئی ہے کہ اب وہ اپنے فائنل سیمسٹر میں ہے، اور جو ہے جو انٹرنشپ جو ہے 6 ویکس کی، اس کے لیے جو مسٹ ہے جو جاب، وہ اس کو بھی وہ دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ وہ کہاں سے کروں، جہاں سے کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ مجھے، کیونکہ اس میں بالکل ایک برائے نام سی وہ سیلری دیتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں چاہ رہی کہ وہ ایسی ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کی آمیزش ہو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا وہ شکر ادا کرتی ہے کہ انہیں ایسے ٹیچرز ملے، ورنہ تو یہ سبجیکٹ پڑھ کے بغیر شعور کے دنیا کمانے میں وہ لگ جاتی، اور کوئی شعور ہی نہ آتا کہ کیا کر رہے ہیں اور بس دنیا کما رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہ ہوتا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اسی کو جائز سمجھتے ہوئے کرتے رہتے. تو اب اس کا آگے سے بھی اس کا اب گول بھی یہی ہے کہ وہ مزید پڑھ کر بھی اگر وہ کوئی بھی لائن اگر جوائن اس کا کرنے کا ہے ارادہ، تو یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹیچنگ کا ہی پروفیشن جوائن کرے گی اور اسی پرسپیکٹو سے آگے تعلیم دے گی، تاکہ بچوں کو جو ہے شعور ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے ان کی جو ہے وہ آخرت نہ بگڑے. تو یہ ایک چیز تھی جو مجھے شیئر کرنی تھی کہ ٹیچرز ویسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اسلامیات کی جو ٹیچرز تھیں ان کا حلیہ دیکھ کے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اسلامیات کی ٹیچرز ہیں. تو وہ بات ہے کہ یہ انسان ٹیچرز کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. اوکے جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ، امید ہے انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہوگی. جی جزاک اللہ خیر استاد، آج کی لیسن کا بہت زیادہ اہم تھا، اور تھوڑا سا آپ نے پوچھے کہ شرح صدر کا نا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے، اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی کہ جو میں نے اپنے آپ میں فیل کیا ہے کہ پہلے مجھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا تھا، جس طرح حجاب ہے یا سود پر قرضہ لینا ہے یا اللہ کی بات کسی ایسی محفل میں کرنا کہ مطلب لوگ وہاں پر کھلے عام نافرمانی ہو رہے اور اللہ آپ کو موقع دے بھی رہے لیکن بس شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے نہیں ابھی نہ کرو، یا مطلب مختلف باتوں سے روکتا تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب جنت کا الحمدللہ یقین بھی ہے اور جہنم کا اتنا خوف بھی ہے کہ الحمدللہ اب اللہ کا کوئی بھی مطلب حکم جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں لگتا. لیکن بس یہ اللہ کا بہت فضل ہے، تو میں تو یہ چیز محسوس کرتی ہوں، پہلے مجھ میں اس طرح نہیں تھا، پہلے میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے مجھے تنگی سی محسوس ہوتی تھی، مطلب مجھے بہت مشکل میں فیل ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ اب بہت آسانی محسوس ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ انسان جب اپنے آپ کو چیک کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ نیکی کرنا اگر آسان لگتا جا رہا ہے نا تو یہ سینے کے کھلنے کی بات ہے. شرع صدر جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے اور لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے سینے کھلیں تو اپنے آپ کو چیک کریں، لوگوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کریں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل تقابل کر کے رکھ دیا نا، ایک طرف شرح صدر ہے اور ایک طرف سینے کی گھٹن ہے. میرے ذہن میں تو پھر بالکل وہی دو مریض آ رہے تھے جو سینے کی گھٹن کا شکار ہے، جن کی وینس بند ہیں، ایک قدم نہیں رکھ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چل نہیں سکتا، اس کو وہ چلے تو اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، جب واک کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ لوگ کچھ نہیں کھاتے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بندہ اس دنیا سے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے نا تو پھر چلنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کو رغبت دلا دی کہ دیکھو تم اگر واقعی بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اعمال کو چیک کرنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ جو بات ہوئی تھی نا، وہ حاضر صراط و ربی کا مستقیمہ، یہی ہے سیدھا راستہ تیرے رب کا. یہ کیا ہے سیدھا راستہ؟ یہ نیکیوں کا راستہ، شرع صدر کے ذریعے نیکیاں کرنے کا راستہ. کیونکہ حاضر ہمیشہ اشارہ ہوتا ہے نا، کہیں کسی چیز کی طرف اس کی بات چل رہی ہے، یعنی یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تبھی سیدھے چلو گے، اور اگر کوئی نہیں چلے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے تو آیتیں کھول کے بیان کر دی، فائدہ کس کو ہوگا؟ نصیحت لینے والی قوم کو. کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر نہ کی ہو، الحمدللہ ہر چیز ہمیں ملتی ہے، لیکن ہم سینے کو کھولیں گے انشاءاللہ طاقت بڑھے گی. ہر دن اپنے اندر محسوس کیا کریں، چیک کیا کریں ہر ایک پارے کے ساتھ ساتھ، میرا ایمان کتنا بڑھ رہا ہے، کتنی نیکیوں کی خواہش آ رہی ہے، کتنی رغبت آ رہی ہے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس. جنت کا اور بھی تو کوئی نام آ سکتا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شرح صدر کو سلامتی کے ساتھ ملا دیا. آگے بھی آپ پڑھیں گے جا کے اس مضمون کو بہت دفعہ، سورہ زمر میں بڑی خوبصورت آیتیں آتی ہیں. شرح صدر بندے کو سلامتیوں پہ لے جاتا ہے، دل بھی سلامت، دنیا کی محبتوں سے سلامت. منت اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کے آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارا شرح صدر کر دے، کوئی نہ کوئی نیکی کی نیت کر کے اٹھا کریں، اپنے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود فیل کریں گے. اگر صرف بس بیٹھ کے بوجھل بن کے سننا ہے نا، اور یہ بات کس نے بالکل ٹھیک لکھی کہ بڑے بوجھل طریقے سے اسلامیات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یقین کریں بوجھ لگتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے سوچ کے، لیکن اسکول میں جب تک اسلامیات پڑھتے تھے بوجھ ہی لگتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. دل کا کھلنا اس سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر وقت ہر چیز میں اور ہر عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کا شوق لگ جاتا ہے، گناہ کا خیال بھی آئے تو اس سے سوچ کے بھاگنے کو دل چاہتا ہے۔ بالکل، برائیوں سے بندہ دور ہٹتا ہے، نیکیوں کی طرف آنے لگتا ہے۔ کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، انسان دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت ضائع نہیں کرتا۔ سوچئے کہ اس پہ مزید، اور انشاءاللہ تعالی ممکن ہوا تو ہم کل تھوڑا سا اس پہ مزید ڈسکشن بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں پہ رکتے ہیں، اب ریپلے کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی الحمدللہ ہمارے اس سے اتنے جو قرآن اتنا پڑھنے کے بعد ابھی تو الحمدللہ کہ نیکی کے لیے سینہ کھلا رہتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی، اور آج اس نے مجھے یہ آیات پڑھنے سے تھوڑا میرے دل کو تسلی ہوئی، کہ جب آپ کسی بات لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، وہ آپ کی اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی آپ بالکل اکیلے کھڑے رہ جاتے ہیں اس میں۔ اور آج الحمدللہ اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ آپ کے سکلز کو شارپ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور میں رات کو ہی، اور میرے صحیح بات ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے، آیا میرے ریسنٹلی کہ مے بی آئی ایم رانگ، اینڈ میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ نہیں، اگر ہم صحیح بات میں ہیں تو وی کین ناٹ بی رانگ۔ اور آج الحمدللہ انہ اس میں آیات میں یہ بھی آ گیا کہ آپ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے۔ تو جزاک اللہ، بہت اچھا تھا، میں جسٹ اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أحييناه وجعلنا له نورا يمشي